kolejny przebój na wyspach. It's a long way to Tipperary, pełen entuzjazmu i radości. Radości, z którą wielu Brytyjczyków przyjęło wieść o wybuchu konfliktu. Opinia publiczna przesiąknięta była ideałem wojny jako patriotycznego obowiązku, ale też potwierdzenia męskości. Mówi polskiemu radiu Richard Slocomb z Muzeum Wojny. Dosyć szybko po tym nastroju nie pozostało nic. Wojna pochłonęła ponad milion ofiar z całego brytyjskiego imperium. Na stronie każda z nich jest odnotowana. Zobaczymy, gdzie poległa i ile miała lat. Możemy jej też pozostawić wirtualny kwiat maku, symbol pamięci o żołnierzach biorących udział w konflikcie. To wasza szansa, by oddać hołd jednemu z ponad miliona żołnierzy. Możecie tu spotkać się z przeszłością i wspomnieć ludzi, którym zawdzięczamy wolność, jaką dzisiaj się cieszymy. To fragment internetowej reklamówki bazy danych. Pod każdym profilem można również pozostawić parę słów od siebie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Kończymy serwis Trójki, pora na wiadomości sportowe. Przygotował je Tomasz Gorazdowski. Zakończyła się druga kolejka rozgrywek piłkarskiej Ekstraklasy. W ostatnim meczu Wisła Kraków zremisowała z Piastem Gliwice 1-1. Po dwóch kolejkach mamy dość nieoczekiwanego lidera. Prowadzi z kompletem punktów Pogoń Szczecin przed GKS-em Bełchatów. Nawet punktu jeszcze nie zdobyły Podbeskidzie, Ruch Krakowia i Korona Kielce. Już niedługo kibice kolarstwa będą mieli okazję obejrzeć polskie gwiazdy kolarstwa w akcji. Zbliża się Tour de Pologne. Rafał Majka wystartuje na pewno. Michał Kwiatkowski prawdopodobnie, mówi dyrektor wyścigu Czesław Lang. Michał jest w szerokim składzie, jeszcze nie miałem okazji z nim rozmawiać, będę na pewno z nim rozmawiał. Trzymamy kciuki za to, żeby przyjechał. Oczywiście fajnie by było, szczególnie dla kibiców. No, tegoroczny Tour de Pologne zapowiada się bardzo pięknie. Te wyniki Polaków dały to, czego nic by nie dało. Ludzie zaczęli kochać kolarstwo tak, jak kochali kiedyś. Kolarstwo jest przepięknym sportem, jest takim sportem otwartym, przyjaznym, bo on przyjeżdża. Przecież przejeżdżamy w Tour de Pologne prawie 1200 km przez 500 miejscowości w całym kraju, czyli pokażemy się tym ludziom i warto, żeby nasi zawodnicy tam jechali i też walczyli. Rosjanka Anna Ciczerowa nie wystąpi w sierpniowych Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce, które odbędą się w Zurychu. Mistrzyni olimpijska z Londynu w skoku wzwyż ma problemy zdrowotne. Nie wiadomo dokładnie, co jej dolega, bo w tym roku nie wystąpiła w halowych Mistrzostwach Świata w Sopocie, ale pod koniec maja wygrała meeting diametowej ligi z najlepszym w tym roku wynikiem 2 m 1 cm. A teraz znowu coś jest nie tak. Na jednym biegunie Lionel Messi, na drugim Zlatan Ibrahimović. Pierwszy za wszelką cenę chciał się wymigać z podatków, ten drugi dostał wezwanie do zapłacenia 500 koron podatku za nieruchomość. Powtórne wezwanie, bo nie zapłacił w terminie. Piłkarz postanowił zatem zapłacić nie 500 koron, a 500 tysięcy koron. Około 250 tysięcy złotych. Gmina była zachwycona. A wracając do Messiego, historia z ukrywaniem dochodów piłkarza wcale się nie skończyła. Właśnie dziś poinformowano, że śledztwo w sprawie finansowego przekrętu zostaje wznowione. Jest duże prawdopodobieństwo, że piłkarz Barcelony wiedział o nieścisłościach w przelewach finansowych. Podkreśla się także, że na wszystkich dokumentach widnieje jego podpis. W nocy deszcz i burze w wielu regionach, głównie na wybrzeżu, na zachodzie i na południu Polski od 15 do 20 stopni. Jutro znów dużo słońca, upalnie do 32 stopni i znów przelotne opady deszczu i burze z gradem na Pomorzu, zachodzie i w południowych regionach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słuchając, dobrze wpaść na żubra. Transatlantyk Festiwal Poznań 2014. Od 8 do 14 sierpnia w Poznaniu. 120 filmów w 15 sekcjach. Kino kulinarne, kino łóżkowe, klub festiwalowy, masterclasses, konkursy muzyki filmowej, koncerty. Goście specjalni Justin Chatwin i profesor Gayatri Spiwak. Serdecznie zapraszam, Jana Pekacz-Marek. Transatlantyk.org. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Dariusz Bugalski, witam Państwa. Klub Trójki. Dzisiaj wypada ta wielka rocznica, o której nie pamiętamy tak bardzo, prawie w ogóle, jak sądzę. 100 lat temu wybuchła pierwsza wojna światowa. Będziemy o niej dzisiaj rozmawiali z panem profesorem Włodzimierzem Borodziejem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Który jest historykiem i współautorem wraz z Maciejem Górnym książki Nasza Wojna. To jest pierwszy tom, drugi za... Za trzy lata. I doktor Jarosław Kujisz, witaj Jarku. Dobry wieczór. Socjolog i szef kultury liberalnej. W Polsce to nie jest nasza wojna właściwie. Natomiast na Zachodzie to jest ta ważna wojna, o której się pamięta. No na przykład gwiazdy rocka nagrywają płyty poświęcone I wojnie światowej. PJ Harvey nagrała taką znakomitą płytę chyba 3 lata temu. PJ Harvey. Są dzisiaj z nami pan profesor Włodzimierz Borodziej, historyk, i dr Jarosław Kujrz, historyk prawa, kultura liberalna. Książka Włodzimierza Borodzieja i Macieja Górnego, która się ma dobry początek i dalej też jest w porządku, ale ten początek jest taki, kto słyszał o Przasnyszu. No, pewnie wiele osób, tylko że Przasnysz to nie jest miejsce bitwy, a to nawet 3 bitew w czasie I wojny światowej, prawda? Zginęło 100 tysięcy ludzi pod Przasnyszem. No to może zacznijmy od tego Przasnysza i dlaczego akurat w Polsce pierwsza wojna światowa, nie pamiętamy o niej. No, przyczyn jest pewnie kilka i po części rzeczywiście na przykładzie Przasnysza można by pokazać. Po pierwsze, że jak się zaczyna ta wojna, to ona się zaczyna tego 28 lipca 2014 gdzieś strasznie daleko. Zaczyna się miesiąc po zabójstwie arcyksięcia Franciszka Ferdynanda w Sarajewie i to się w ogóle słabo wszystko ze sobą łączy w świadomości naszych pradziadków. Potem jest trochę euforii, tak jak wszędzie. Potem mężczyźni dają się masowo i bez żadnego protestu zaciągnąć do wojsk trzech potęg zaborczych. To jest taki fakt, który naprawdę w Polsce umyka, że zmobilizowano na ziemiach przyszłej II Rzeczpospolitej dobrze ponad 3 miliony ludzi. No, licząc, że 2/3 z tego to są etniczni Polacy, no to dobrze ponad 2 miliony Polaków wyruszyło latem 14 roku, czy w następnych latach w tych trzech obcych mundurach na wojnę. I im bardziej mijał ten początkowy entuzjazm, im bardziej okazywało się nieprawdziwe, że wszyscy wrócą do domu, nim opadną liście, no tym bardziej to wszystko się stawało niesamowite. Że Polacy, którzy no, nie dość, że jedni Polacy w mundurach, tam Feldgrau strzelają do Polaków w mundurach carskich i odwrotnie, to giną nad jakąś absurdalną Soczą, o której nikt nie słyszał, którą wszyscy w Europie Zachodniej znają jako Isonzo. Na zapleczu też się dzieją rzeczy do tej pory niewyobrażalne i to się staraliśmy w książce pokazać. I ten obłęd połączony z rzezią, masakrą trwa przez 4 lata bez żadnego sensu. Właśnie, bez żadnego sensu. I dali się wcielić do tych wojsk i włożyli mundury i walczyli. No się to mnie najbardziej zdumiewa, że właśnie o co walczyli? Wiedzieli, o co walczyli? I dlaczego dali się tak wcielić bezproblemowo? No tutaj wytłumaczeń jest bez liku na dobrą sprawę. No, od najróżniejszych, od takich bardzo prostych wierności cesarzowi i wierności swojej grupie etnicznej, aż po takie bardziej skomplikowane cywilizacja dyscypliny, cywilizacja pewnego rygoru, posłuszeństwa. No tu są, tutaj różnymi ścieżkami można podążać, ale ja bym jeszcze może tylko powiedział taką rzecz związaną z tą książką, która tu się ukazała, profesora Borodzieja. Ona jest zupełnie wyjątkowa na tle publikacji, które nam towarzyszą. I Macieja Górnego, przepraszam. Ona jest zupełnie wyjątkowa na tle publikacji, które teraz mamy okazję, które pomału docierają do nas. Rzeczywiście Wielka Wojna jest bardzo mocno upamiętniana na różne sposoby w kulturze Zachodu. Widzimy to we Francji, w Wielkiej Brytanii, Austrii. Naprawdę tych prac nie brakuje. Natomiast cały czas pokutuje to, co jest punktem wyjścia do tej książki. Mianowicie, no to jest postrzeganie Wielkiej Wojny przez pryzmat doświadczeń frontu zachodniego. Co więcej, i to chyba jest jakby największym tutaj dla czytelników może być zaskoczeniem pozytywnym, punktem wyjścia jest to, że my w gruncie rzeczy także poprzez teksty kultury widzimy front zachodni, mówimy o pierwszej wojnie światowej, o tej przeszłości 1914-1918, mówimy oczami frontu zachodniego, pisarzy kultury zachodu, kompozytorów, malarzy i tak dalej. Podczas gdy książka tutaj profesora Borodzieja i doktora Macieja Górnego pokazuje nam, że my na dobrą sprawę sami nie znamy tej historii, naszej części świata, dlatego miejscowości, o których wspominasz, jeszcze bym uzupełnił chyba takim no najbardziej zapadającym w pamięć przesunięciem ku zachodowi, to jest posłużenie się bronią gazową, na którą tutaj autorzy zwrócili uwagę, które miało miejsce tak na ziemiach polskich, w związku z tym, to Ypres pokazuje odwołanie do Ypres, do tego ataku gazowego, znowu jest dowodem na to, że nie tyle o pierwszeństwo tutaj chodziło, co o pewnego rodzaju no, rozprzestrzenienie, dyfuzję informacji w kulturze Zachodu. Można to rozciągać na inne przykłady, jak zniszczenie Kalisza, no, znów ustępuje na rzecz zniszczenia Louvain i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, ale właściwie o co chodziło w pierwszej wojnie światowej? Dlaczego ona wybuchła? Bo tutaj znalazłem takie zdanie, które jest bardzo mocne. Od zamordowania Franciszka Ferdynanda rozpoczyna się miesiąc hańby imperiów. No i kilka razy pojawia się to straszne słowo. Właśnie o co chodziło? Dlaczego wybuchła ta wojna? No właśnie, gdyby się któregokolwiek z decydentów, czy to w Londynie, czy w Berlinie, czy w Petersburgu, w Wiedniu, obojętne gdzie, spytać rok później, o co im chodziło, to oni by tego już nie potrafili wytłumaczyć. To polega na tym, że... Znaczy, ja to może w największym skrócie opowiem, tak, bo to w Polsce jest jakaś taka historia już w tej chwili dosyć zapomniana, mimo dzisiejszej rocznicy. Że to jest tak, że mniej więcej tydzień po zamachu specjalny emisariusz Austro-Węgier przybywa do Berlina i się pyta sojuszników berlińskich, czy będziecie po naszej stronie, i oni mu wystawiają no check in blanco, że zawsze będziemy po waszej stronie. Po czym ten wysłannik wraca do Wiednia, komunikuje tę wiadomość. W Wiedniu wszyscy chcą ukarać Serbów, od dawna już ich chcieli, potrzebowali tylko tego pretekstu w postaci zamordowania członka domu panującego. Ale w Wiedniu się dzieje rzecz niesamowita, mianowicie premier Węgier. Mówi twarde nie. Premier Węgier, który dokładnie wie, że jeżeli Austro-Węgry wygrają wojnę z Serbią, to to się skończy tym, że w monarchii przybędzie Słowiak. No to jest ostatnia rzecz, którą on jako Węgier może chcieć. No dobrze, on po tygodniu ustępuje, potem są jeszcze rozmaite komplikacje, potem Austriacy komponują takie ultimatum do Serbii, którego żadne suwerenne państwo nie może przyjąć. Serbowie odpowiadają niesłychanie zręcznie. Akceptują w zasadzie wszystko poza dwoma punktami, o których wiadomo, że nie mogą ich zaakceptować. I jest ta scena, którą tu nawet wspominamy, że cesarz Wilhelm, jak ogląda tę serbską odpowiedź, jest taki zrezygnowany, bo on tak trochę chciał tej wojny, trochę nie chciał. Bał się jej. Ale tak, żeby Austriacy ukarali Serbów, to on był za tym. I tak, taki rozczarowany, bo on był słynny ze swoich notatek, które kreślił na marginesach raportów, pisze, no, że w zasadzie ta serbska odpowiedź jest taka, że już nie ma powodu do wojny. No tak, że oni spełnili warunki ultimatum, reszta jest do negocjowania. Aha. I to jest ten szczytowy moment hańby, to jest 28 lipca. Rano się to wszystko dzieje. Jest kompletne pomieszanie z poplątaniem. Ambasadorzy dostarczają fałszywych danych, car Rosji się waha, cesarz w Berlinie się waha, Franciszek Józef nigdy tej wojny nie chciał. W zasadzie wszyscy są przeciw, a jednocześnie no, trzeba coś zrobić. No i wtedy jest to wypowiedzenie wojny Serbii, następnego dnia jest pierwszy ostrzał Belgradu i tak to się wszystko zaczyna i nakręca się spirala, co do której było wiadomo, że w najgorszym wypadku to właśnie tak będzie wyglądało i to będzie bardzo niedobrze dla wszystkich. Mhm. No dobrze, ale okazało się wkrótce, że jest rzeź, prawda? Mhm. No to dlaczego tej wojny nie można było zatrzymać? Dlaczego trwała 4 lata? O, no to jest cały kompleks wydarzeń, ale może zaczniemy od tego, że o tym, czy się dokonuje rzeź i co się dzieje na froncie, to tak znowuż w centrum kraju to zwykle nie wiedziano i cenzura bardzo szybko, to zresztą jest opisane doskonale w książce, cenzura bardzo szybko się nauczyła, jak reagować i jak wycinać niepotrzebne informacje, a nawet jak zamienić wojnę w swojego rodzaju rozrywkę. Otóż w Wiedniu na Praterze zostało otwarte całe wręcz zamieniono wcześniej Wesołe Miasteczko w coś w rodzaju Wesołego Miasteczka tylko na czas wojny. Przygotowano okopy, przygotowano pokazy psów sanitarnych, muzyka militarna wybrzmiewała cały czas, można było sobie wykupić za 40 halerzy bilet i człowiek miał pełne przekonanie, że wojna jest fantastyczną rozrywką. No dobrze, to człowiek, który oglądał te okopy lipne, no ale dowódcy wiedzieli, no politycy wiedzieli. Dlaczego nie zatrzymali wojny? No to jest jeden z podstawowych problemów, że w ogóle, że się okazało, że ten mechanizm tak do tego stopnia się rozpędził, że wystąpił fenomen niesłychany, że wszyscy mieli świadomość, że są na krawędzi ostatecznego ryzyka, że mogą strasznie przegrać, co się w wypadku niektórych sprawdziło. Jednocześnie nie było takiej siły sprawczej, żeby ten rzeź przerwać. To jest jedno. A drugie, że politycy w lecie 14 roku i potem w czasie wojny generalnie wierzyli swoim wojskowym, którzy im najpierw tłumaczyli, że wojna będzie krótka i zwycięska, a potem im tłumaczyli, że jak jeszcze jeden wysiłek, jeszcze milion karabinów więcej, jeszcze 10 tysięcy ciężkich moździerzy więcej, to już będzie definitywne pognębienie przeciwnika. Kiedy się ta wiara załamała, to nie wiemy. W wypadku niemieckiego dowództwa, które tutaj miało kluczową rolę, na pewno latem 1918 roku, czyli po 4 latach. Rychło w czas. No jeszcze może warto dodać, że siły sprawcze nie miał nawet cesarz Karol I, który w pewnym momencie, kiedy już objął tron, próbował nawet zawierać pokój z osobna, widząc, że jeżeli nie zacznie ratować swojej monarchii, słusznie zresztą przewidując, to ona się za moment jak domek z kart rozłoży i on nie był w stanie zatrzymać wojny. Cały układ sojuszy, także tutaj Niemcy w żadnym wypadku nie chcieli takiego separatystycznego pokoju ze strony Austro-Węgier, był tak powiązany, że na dobrą sprawę to przerastało siły jednej osoby. Tak jak również początek wojny jest niejako takim kolektywnym zbiorowym ciągiem wydarzeń, w którym brało wiele osób i tutaj przyczyniły się od zupełnie przypadkowych wydarzeń, jak zamach w Sarajewie, aż po zupełnie takie w pełni świadome decyzje, które mogły popchnąć tylko do katastrofy. Podobnie trudno było się wysupłać z wojny. Uh-huh. A czemu bankierzy nie powstrzymali wojny? No bankierzy ostrzegali, że to się musi źle skończyć. Oni byli przeciwnikami tej wojny od początku. Zresztą już w lecie 14 roku to, co się stało z kursami giełdowymi, w pełni potwierdzało ich najgorsze obawy. No ale to nie są politycy, tak? To nie są decydenci polityczni. Oni mogą dobrze doradzać. Oczywiście przy okazji robili też interesy na wojnie, ale to no z tak. tymi interesami to też jest sprawa bardzo wątpliwa. Teraz niedawno jeden z naszych kolegów się zajął najsłynniejszymi chyba zakładami zbrojeniowymi w monarchii, czyli zakładami Skody. I się okazało, że Skoda, która dostarczała, czy też Szkoda, która dostarczała ogromną część uzbrojenia takiego najlepszego armii CK, była kompletnym bankrutem. Bo państwo coraz więcej od nich zamawiało, tylko nie płaciło. Uh-huh. I w 18 roku, kiedy nastała Czechosłowacja, to te zakłady chluba monarchii były kompletnym bankrutem. Uh-huh. Także świat finansów i przemysłu na tym wszystkim po części zarabiał, ale generalnie miał świadomość, że to jest bardzo zły interes. Ale tu chodziło o prestiż, jak rozumiem, tak? No ukarać królobójców, tak? To chodziło. Wojna wyzwoliła nieprawdopodobną pomysłowość, bo przecież wedle wszelkich przewidywań sprzed 1914 roku długa wojna była niemożliwa, ponieważ państwa by zbankrutowały. I nagle się okazało, że państwa na tyle sprawni byli urzędnicy, że podpowiedziano to rozwiązanie obligacji, żeby zaciągać pożyczki wewnętrzne dla obywateli. No one pocieszyły się najpierw dużym powodzeniem, jak w przypadku monarchii austro-węgierskiej, nawet bardzo dużym, a potem entuzjazm topniał, a mimo to wynajdywano kolejne sposoby finansowe, aż wojna stała się totalna i sięgała takich wyrzeczeń, że żądano od obywateli wszelkich metalowych, żelaznych i tak dalej przedmiotów. I tu jakby cały czas można było wyszukać jakieś kolejne zasoby, które machina wojenna była w stanie skonsumować. Aha. Wojna totalna to była pierwsza wojna totalna? No ja jestem co do tego dość wstrzemięźliwy, czy to naprawdę była wojna totalna, bo ta wojna totalna to jest jednak druga wojna światowa. Ja nie będę mówił o różnych innych kryteriach, ale generalnie rzecz biorąc, jedną z cech wojny totalnej jest to, że zrównuje ryzyko osób cywilnych i kombatantów, czyli żołnierzy. To znaczy, że równie łatwo można zginąć będąc cywilem, jak będąc żołnierzem. W czasie II wojny światowej to jest nawet jeszcze silniej. Tutaj jednak mimo wszystkich wyrzeczeń, mimo terroru, mimo zbrodni wojennych i tak dalej, to kryterium nie jest spełnione. Proszę sobie wyobrazić, że spośród większych miast w naszej części Europy w zasadzie walki toczyły się, czy ostrzeliwano systematycznie jeden Belgrad, drugi przypadek to są Czerniowce. Z tym, że też trzeba pamiętać, że Belgrad to jest mniej więcej 1/10 wielkości Warszawy w 13 roku. Ale generalnie na przykład w czasie tej wojny nie walczy się w miastach. Miasta są oddawane jako miasta otwarte, jedno wojsko się wycofuje, wkracza drugie. Terror też ma zupełnie inne postacie i jednak znacznie skromniejsze i najlepiej to wszystko można pokazać na przykładzie zakładników, bo branie zakładników było jak najbardziej zgodne z prawem międzynarodowym i brano ich w czasie I wojny światowej, tylko że to nie ma nic wspólnego z pseudozakładnikami z II wojny światowej, aha, którzy byli de facto jedną po prostu z takich grup ofiar, które na chybił trafił, wybierano i rozstrzeliwano. Tutaj w większości z nich nic się nie stało w końcu. Znalazłem cytat, chyba odpowiedni. Wojskowym na razie nie mieściło się w głowie, że można narażać cywilów, kobiety i dzieci na niebezpieczeństwo oblężenia, bombardowania, głodu czy niewyobrażalne walk ulicznych. No dobrze, ale ludobójstwo to się jednak wtedy zaczęło, prawda? I mam na myśli, że się Ormian. No tak, no tutaj dochodzimy do takiego bardzo specyficznego wypadku, ale on jest właśnie specyficzny. Znaczy niczego porównywalnego do czasów wybuchu rewolucji rosyjskiej nie mamy w naszej części kontynentu, ani też nie mamy na froncie zachodnim. No to tutaj można dodać, że taka najbardziej może spośród tytułów wydanych w języku angielskim książka Christophera Clarka, The Sleepwalkers, Lunatycy. Otóż autor naraził się bardzo mocno właśnie w związku z przede wszystkim historykom serbskim, ponieważ przedstawił ich co najmniej w takim świetle no, dalekim od tego, który przedstawia ich własna historiografia, a w związku z tym tam się pojawiają jednak sugestie o tym, że na Bałkanach w zasadzie zaczęły się czystki etniczne, takie, które później zostaną propagowane do stopnia, jaki my kojarzymy z wydarzeniami znacznie późniejszymi, że pewnego rodzaju barbaryzacja wojny postępowała od właśnie tych wydarzeń na Bałkanach i że my możemy przyglądać się tej pierwszej wojnie światowej jako zapowiedzią tych wszystkich potworności, które będą miały miejsce, bo jeżeli mówimy o tym oszczędzaniu miast, to muszę powiedzieć, teraz została otwarta nowa ekspozycja w Muzeum Wojska w Wiedniu i tam jednym z takich naprawdę no bardzo nieprzyjemnych doznań widza wiąże się z tym, że zostały wywieszone, ale tak ktoś fantazyjnie postanowił wywiesić bomby, które zrzucano wtedy na ludność cywilną, no też na jednostki, na obiekty wojskowe. I trzeba sobie powiedzieć, że to, co widać, to pewną niedoskonałość. One są bardzo ładne jako takie obiekty, prawda, przemysłowe, natomiast pewnego rodzaju niedoskonałość, ona została usprawniona. Niemcy później doprowadzili ją do rozmachu technicznego na taką skalę, że można sobie zadać pytanie, że gdyby te możliwości zostały wcześniej rozpoznane, to niewykluczone, że ta wojna przyjęłaby znacznie poważniejszy obrót w stosunku do miast. Właśnie, panowie, ja mam takie wrażenie, że jak czytałem książkę panów, to właściwie, że to jakaś była jedna wielka fuszerka. Ja przepraszam, że mówię w kontekście tak straszliwej rzezi, ale ten poziom dowództwa fatalny często. Tak. Właściwie nikt nie miał siły sprawczej, żeby tę wojnę, właściwie nie wiadomo czemu, po co wybuchła i kto to spowodował. Właściwie co miała przynieść. Nikt nie miał wyobrażenia, nikt nie mógł jej zatrzymać, prawda? Bomby się do niczego nie nadawały. I tak dalej, można jeszcze ciągnąć tę listę, zdaje mi się. To prawda? No stąd zaczynamy od miesiąca hańby, tak? Że to było tak głęboko irracjonalne od początku do końca i przyniosło tak straszliwe szkody, że no, że pojęcie fuszerki na jakąś mega skalę jest, no właśnie, jest pojęciem całkiem adekwatnym. Aha. No niezależnie od bohaterstwa żołnierzy, no którzy tak w tych okopach tam walczyli tygodniami, miesiącami. Ale to jeszcze jedna rzecz, bo panuje takie przekonanie chyba, może to jest stereotyp, może nie, że no istniało coś takiego jak duch 1914 roku i wszyscy bohatersko i z oddaniem maszerowali na front albo przegnali naszych chłopców, prawda, i tam wciskali im papierosy i pieniądze i alkohol. I że wielcy artyści, tak jak tacy na przykład jak Schönberg, awangardowy kompozytor, tak, który przestał nawet komponować swoje awangardowe utwory, a zaczął nieawangardowe i też ochoczo podążył do okopów i tak dalej, i tak dalej. Co z tym duchem 1914 roku? No, czy tutaj mamy do czynienia z fenomenem samym w sobie, bo osoby, które w gruncie rzeczy, jak się szybko miało okazać, miały, więcej w nich było z pacyfistów niż z takich twórców sztuki, którzy by mieli, prawda, od samego początku do końca opowiadać się za wojną, no to są, to jest niebywałe, jaką, jeżeli mielibyśmy tutaj odwołać się do Arnolda Schönberga, on porzucił pisanie muzyki atonalnej na rzecz tonalnej, natychmiast się zaciągnął do wojska, ale nie był jedyny, bo przecież, mój Boże, co to była za armia, można powiedzieć? Kto się tam nie zaciągnął? No, następny w kolejce może być Stefan Zweig, prawda? Wybitny pisarz, pacyfista, który także postanowił się udać na front i pisał zupełnie no, propagandowe takie teksty, bo Austriacy powołali do życia taką jednostkę prasową, której zatrudnili naprawdę jedne z najlepszych piór, które można sobie wyobrazić. Więc na wojnę szli ludzie tacy jak Wittgenstein i wielu, wielu innych znakomitych twórców i potem doznawali takiego przerażenia. To widać na przykład po listach Oskara Kokoszki, który właśnie wybierał malarza się... Wybitnego. Tak, wybitnego malarza, który wybierał się na wojnę z takim poczuciem, że to będzie regeneracja, ożywienie ducha i nareszcie prawdziwe życie się rozpocznie, po czym dosłownie kilka miesięcy później wysyłał do swoich przyjaciół i znajomych listy, w których był, no, no to była jakaś panika, przerażenie tym, że no, może dziwnego naprawdę zginąć, tym jak wygląda prawdziwa wojna, więc w dużej mierze, i to jest też może tutaj warto przypomnieć, że Christopher Clark stawia taką tezę, że czym się różni ta perspektywa pierwszej wojny światowej od drugiej wojny światowej post factum, no między innymi tym, że pod koniec II wojny światowej ludzie mieli okazję się przekonać, co oznacza użycie broni nuklearnej. I to przez całe dziesięciolecia był ten grzyb atomowy, pozostawał w wyobraźni polityków bardzo mocno. Choćby przy okazji kryzysu kubańskiego, gdzie mówiono sobie, że jednak jest ten moment ostateczny, do którego być może nie należy sięgać. Tymczasem w 1914 roku fantazja, futuryści mówili o tym, że najlepiej wyruszyć na wojnę. Militaria były postrzegane w sposób metaforyczny, w zasadzie dominowały takie wyobrażenia rodem z literatury pięknej i poezji. I może się nie ma co specjalnie dziwić, że w gruncie rzeczy pakowano się w przedsięwzięcie, co do którego nikt nie miał pojęcia, jak ono będzie wyglądało. Od oczywiście artystów, bo skądże by oni mieli wiedzieć, ale także, po co pan profesor przed chwilą powiedział, po same szczyty dowódcze. To jak to tłumaczyć, panie profesorze? No, Bóg odbiera rozum czasem ludziom, no, ale to chyba tylko w tych kategoriach. No, jakże można to zrozumieć? Bo oni rozpętali coś, czego sobie nie byli w stanie wyobrazić, czego nie byli w stanie skontrolować, czego do tej pory nigdy nie było, tak? Bo to można porównać, no nie wiem, z wojną 30-letnią, no tak, ale to 300 lat wcześniej. Tak? Może to można porównać z wojnami napoleońskimi, ale też nie, bo tam jednak były długie przerwy. Jacyś byli od czasu do czasu, przez dłuższy czas był jeden zwycięzca, prawda? Potem wszystko. To było doświadczenie, którego ludzkość do tej pory nie poczyniła. Nie, tak? A jeszcze wracając do Christophera Clarka, który niestety nie jest przetłumaczony do tej pory na polski, to też ostrożnie z tym jego nawiązaniem do Srebrenicy. Bo on teraz, ja uczestniczyłem niedawno w dyskusji z nim, bo on tam stawia taką. W pierwszych wydaniach tej książki stawia taką tezę o tym, że co się zaczęło w czasie wojen bałkańskich, to potem w Srebrenicy się dopełniło. Ale teraz mówi, że on oczywiście miał coś innego na myśli i że on w następnych wydaniach już tego zdania nie umieści. Że, no, tu wracamy do tego problemu, jak daleko można się posuwać w analogiach historycznych i to są właśnie... Może się trochę się potem posuniemy jeszcze, może nie tak daleko, ale spróbujemy. One są kuszące, ale... Ale jeszcze jedna sprawa. Misja cywilizacyjna. Może to o to chodziło? W gruncie rzeczy, no bo tutaj nie chodziło o zdobycie nowych terenów, prawda, zwłaszcza Rosjanom, i tak mieli dużo, no to właśnie to, może to spróbujmy jeszcze tej hipotezy. No czynników tutaj naprawdę wiele, no niektórzy po prostu tu próbują to sam, prawda, efekt tego domina w 1914 roku tłumaczyć tym, że w gruncie rzeczy wszyscy się bali, że przegrają wyścig zbrojeń, tak, że i Niemcy okropnie się bali, że Rosjanie, którzy rozpoczęli, prawda, poważne inwestycje w zbrojenia, że oni w ciągu 3-4 lat prześcigną Niemcy, które wówczas dominowały. No i tak te lęki, dezynwoltura można obserwować z perspektywy Londynu, Paryża, Wiednia i tak dalej. Czy to była misja cywilizacyjna? No, jeżeli spojrzymy na przykład na Bośnię i Hercegowinę i na to, jak w czasie tej aneksji przed I wojną światową myśleli Austriacy, to pewnie tak. No, oni sobie wyobrażali, że te tereny obdarzą siecią dróg kolejowych, doprowadzą na wyższy poziom służbę zdrowia, szkolnictwo i tak dalej. Rzeczywiście podejmowali pewne próby w tym kierunku. No ale też już w tym czasie Królestwo Serbii też nie było takim znowuż państwem prowincjonalnym zupełnie. Też bardzo tutaj w momencie, kiedy Austriacy stracili tą taką swoją pozycję dominującą na Bałkanach, no to dostawali zaopatrzenie w broń, ale także w inne produkty ze strony Francuzów i Rosji. W związku z tym to tylko znowu, myślę, że to byłby poziom metafor, ale to jest o tyle ważne, że tym nie zrozumiemy chyba tego zderzenia z rzeczywistością, jak nie powiemy o tym, co tak powtarza się w listach, w relacjach z początków wojny. Otóż dla większości tych ochotników, którzy się tak bardzo chętnie wybrali na front, było szokiem, że nie widzieli twarzy wroga. Że oni trafiali do okopów i w zasadzie tym, co przez całe tygodnie, bo to też okopy, to jest też tak z mitologizmem, bardzo często były całe tygodnie nudy, to co się zmieniało, to były bardzo często po prostu chmury nad głową, tak? Niebo. Natomiast liczyli na takie rycerskie zachowania, liczyli na to, że będzie można, prawda, białą bronią walczyć z przeciwnikiem. No słynne, znane historie z tym, że przecież całe umundurowanie na początku wojny co najwyżej służyło temu, żeby łatwiej strzelać do Francuzów i Brytyjczyków. Konie malowano, tak, na zielono? Wyczytałem. Podobno. W Prusach Wschodnich, Niemcy, tak? Być może. Ciekawe. Ja bym tego nie wykluczył, tam się różne rzeczy zdarzały. Ale bym wrócił jeszcze na chwilę do misji cywilizacyjnej, bo to też jest... ważna sprawa, że w tym lecie 14 roku, kiedy mówiliśmy, że część społeczeństwa się autentycznie daje zarazić tym entuzjazmem, bo to są części społeczeństwa nastawione nacjonalistycznie, tak? To jest w ogóle klucz do zrozumienia lata 14 roku i następnych lat. Nacjonalizm w tym znaczeniu, że my jesteśmy lepsi od innych. I to natychmiast zostaje przekute w takie mega narracje o tym, że celem wojny jest z jednej strony ochrona Słowian przed zalewem germańskości, z drugiej strony ochrona Niemców przed zalewem ze strony Słowian, obrona cywilizacji francuskiej, kultury francuskiej przed cywilizacją niemiecką i odwrotnie. I to są wszystko misje cywilizacyjne, tylko znowu, gdyby się spytać kogokolwiek, czy misje sprzed lipcem 14 roku, gdyby się spytać kogokolwiek, że on by chciał realizować misję cywilizacyjną za cenę setek tysięcy swoich współobywateli, to odpowiedź na pewno byłaby negatywna. Zapraszamy Państwa, 7 trójek. Włodzimierz Borodziej, współautor książki Nasza Wojna wraz z Maciejem Górnym i Jarosław Kujisz są dzisiaj z nami. Coś jeszcze ważnego trzeba dodać, by opisać ten fenomen? Czy przechodzimy dalej? Czy o czym zapomnieliśmy jeszcze może? No na pewno ma się rzeczy zapomnieliśmy, to, ale no możemy dobrze. Dalej. Idźmy dalej. No dobrze, to jak się ma pierwsza wojna do drugiej wojny światowej? Trochę o tym już rozmawialiśmy, ale to jest myślę węzłowy problem. Niektórzy mówią, że to właściwie była jedna wojna, tylko rozciągnięta w czasie i przedzielona takim interwałem 20-letnim. Proszę bardzo. No, to jest tak, że oczywiście, że już jesienią 18 roku, kiedy zawierany był rozejm, a potem traktat Wersalu, to już wtedy było dość wyraźne były takie głosy, że to jest tylko rozejm, nie żaden pokój. Że pokój na tych warunkach, żeby wykluczyć Niemcy z rodziny mocarstw europejskich, z Rosją, która w ogóle jest wielką enigmą i nie wiadomo, co z nią będzie, że taki pokój nie ma szansy się utrzymać, nie mówiąc o różnych innych przykrych okolicznościach. No i to była taka, można powiedzieć, samo spełniająca się przepowiednia w 1939 roku. I wiele lat później, w latach chyba 70. powstała ta teoria wojny 30-letniej, od 14 do 45 roku, która jest bardzo zgrabną metaforą. Bo daje nam jakiś taki pogląd, że te dwie wojny wiele ze sobą mają wspólnego i definitywne rozstrzygnięcie następuje dopiero w 45 roku. Ale to zgrabna metafora i... Zgrabna metafora i nic więcej, no bo jeżeli potraktujemy to, co jest w tle tej metafory poważnie, to znaczy, że mamy z jednej strony demokrację parlamentarną i z drugiej strony dwa wyzwania. Jeden to jest totalitaryzm brunatny, drugi to jest totalitaryzm czerwony. No to rzeczywiście totalitaryzm brunatny zostaje definitywnie pokonany w 1945 roku, no ale ten czerwony jeszcze potem trwa 44 lata i to nie jest żadna wojna, tylko on umiera z nadmiaru pokoju, można powiedzieć, w całkiem pokojowy sposób. Czyli innymi słowy, tak jak już ostrzegałem przedtem, no metafory są piękne, czasami coś rozjaśniają, ale czasami więcej zaciemniają. Na wojnie to ktoś wygrywa, ktoś przegrywa. Tutaj ktoś wygrał. Właściwie wszyscy przegrali, na to wychodzi, czy się mylę. I była tego głęboka świadomość. No można się zastanawiać, prawda, do jakiego stopnia Amerykanie, prawda, wyszli z tej wojny jako imperium takie niechętne, które pokazało, że jest w stanie prowadzić politykę już wtedy globalną, ale prawda, sami się niejako przestraszyli, wycofali z tego pomysłu. Z całą pewnością za wygranych uważały się państwa narodowe, które powstały po pierwszej wojnie światowej. To jest znów przyczynek do tego, jak bardzo różni się ta nasza narracja od tych narracji Zachodu. Bardzo ciekawą chyba jest rzeczą zdać sobie sprawę, że ta narracja być może, ale to jest do ewentualnie ze znakiem zapytania, do jakiego stopnia ona przesłoniła w 1939 roku te narracje, na przykład w Polsce o pierwszej wojnie światowej, bitwie warszawskiej, do jakiego one stopnia przesłoniły zdrowy namysł i taką realpolitik nad tym, czy państwa takie jak Francja czy Wielka Brytania będą miały ochotę naprawdę przyjść z pomocą. Z tym nastawieniem, jakie miały po pierwszej wojnie światowej społeczeństwa, rozmiarem traumy, rozmiarem jakby strat. No wydaje mi się, że polscy politycy tak jakby nie widzieli choćby tych pomników, które w zasadzie w każdym małym i większym miasteczku we Francji znajdują się pomniki po pierwszej wojnie światowej i te, one są wstrząsające, to są po prostu ciąg niekończące się takie plansze z nazwiskami ofiar i jeżeli się i widać te długie listy dotyczą małych miast, to dopiero człowiek sobie zdaje sprawę z tego, jak musiało być to odbierane także na zapleczu, jak musiała być gigantyczna niechęć do jakiegokolwiek wysiłku militarnego. I w tym sensie można się zastanawiać, jakby taki pierwsza ścieżka zastanowienia się z naszej, prawda, tutaj lokalnie perspektywy, jak to mogło mieć wpływ na wydarzenia w czasie II wojny światowej, ale poszedłbym zupełnie innej, może jeszcze innej strony. Otóż interpretacja I wojny światowej w dużej mierze przez całe lata była uwarunkowana II wojną światową. Przecież ta interpretacja, która się rozpowszechniła w latach 60. o tej winie niemieckiej za I wojnę światową, to w dużej mierze ta teza Fritza Fischera była uwarunkowana tym, że Niemcy, tak jakby niemieccy historycy byli gotowi wziąć na siebie odium, prawda, już nie tylko II wojny światowej, ale także I. Ona bardzo szybko była kwestionowana, poddana szerokiej dyskusji, ale sama gotowość do takiego wysiłku była dość znamienna i przecież w polskich książkach poświęconych I wojnie światowej przez długi czas pokutowała takie proste wyjaśnienie, że to rzeczywiście ta iskra to jednak poszła z Berlina, a nie z Wiednia. Mhm. Panie profesorze? Ja może wrócił chętnie do tego pytania o zwycięzców i przegranych. Tak. Bo generalnie to jest tak, że oczywiście, że Europa przegrała. Tak, że Wielka Brytania i Francja w 19 roku się wydawały u szczytu swojej potęgi, a jednocześnie właśnie po tym doświadczeniu, o którym mówił pan doktor, nie były chętne do działań belicystycznych w przyszłości. To się wiąże z innym fenomenem, że wielkim wygranym I wojny światowej był również pacyfizm. I to w skali przede wszystkim zachodnioeuropejskiej, tak? Gdzie on się stał potęgą, jaką nie był przed I wojną światową. Wielkim wygranym były państwa narodowe, o tym już mówiliśmy. Wielkim wygranym były poszczególne grupy, nazwijmy je społeczne. Przeforsowanie powszechnego prawa wyborczego dla mężczyzn i również w większości krajów dla kobiet. Tak, to też jest wynik I wojny światowej, ustawodawstwo socjalne. Innymi słowy, byli nie tylko przegrani, ale generalnie przegrana była Europa jako całość poza państwami świeżo powstałymi narodowymi. Jednocześnie też trzeba pamiętać, że nacjonalizm przez I wojnę światową nie został zdyskredytowany. To znaczy, że były powieści pacyfistyczne, które się sprzedawały w milionach, były stowarzyszenia bardzo silne, ale jednak myślenie w kategoriach narodowych i to, że wojna pozostaje uprawnionym środkiem rozwiązywania sporów, to pozostało w Europie, to się nie zmieniło. No tak, ale jednak pacyfizm nie powstrzymał Niemców przed tym, co się... Nie powstrzymał Niemców, dokładnie. No właśnie. Stał się potęgą, ale jednak nie potęgą. No tak, ale chodzi o tę niechęć do czynu zbrojnego, że tak powiem, prawda, we Francji, ale nie w Niemczech jednak. To dlaczego akurat? W Niemczech zwyciężyła akurat ta opcja, chociaż tam ruch pacyfistyczny naprawdę był w latach 20. bardzo silny, ale zwyciężyli ci, którzy jednak potrafili ze sobą pociągnąć większość, czyli przeciwieństwo pacyfizmu. Może powiedzmy jeszcze o tych zmianach społecznych, które przyniosła I wojna światowa, bo skoro to nie były jednak dwie wojny, tylko jedna, prawda, pierwsza, coś po niej zostało. Trochę już panowie o tym powiedzieli, ale chyba warto by było dodać. No chyba kobiety, emancypacja kobiet to jest chyba zmiana. Emancypacja kobiet niesłychanie silna, tylko też pamiętajmy, że to jest tak, że każda wojna, czy każdy kryzys na tę skalę przyspiesza procesy, które z reguły już były w toku uprzednio. To nie jest tak, że kobiety po raz pierwszy w życiu zaczęły pracować na przykład. Tylko, że zamiast pracować w stosunkowo niewielkim stopniu, powiedzmy w przemyśle tekstylnym, tu się pojawiają masowo w przemyśle zbrojeniowym i pojawiają się w roli żywicielki rodzin na wsi. Także to nie jest tak, że to się w tym momencie zaczyna, tylko w tym momencie nabiera przyspieszenia i staje się powszechne. Chłopi, w zasadzie można by sądzić, że oni wyszli z wojny światowej, jeżeli akurat nie mieszkali na okolicach, w okolicach, gdzie toczyła się wojna bezpośrednio i im nie spaliło chałupy, to oni też wyszli z tej wojny w sumie wzmocnieni. Kariera partii chłopskich w naszej części Europy to jest właśnie kariera w okresie międzywojennym ze skutkami sięgającymi lat 40. Generalnie rzecz biorąc, miasto zubożało, wieś nie zubożała. Bardzo mnie intryguje to, że ci generałowie, dowódcy jednak jakoś tak wyszli z tej wojny, że ich szanowano nadal jednak, tak. Prawda? Na przykład w Niemczech. No, tam wyszło na to, że Niemcy tę wojnę wygrały niemalże, jeśli chodzi o honory składane tym najwyższym dowódcom. Przegrały je tylko dlatego, rzekomo, że wbito im nóż w plecy. No tak? Właśnie, że wbito im, to jest zdumiewające dla mnie. No tak, ale to też zależy chyba od o której armii mówimy. Była armia austriacka, jednak została gruntownie skompromitowana i tam jakby świat tych, no szczególnie po upadku monarchii Habsburgów, no to pewien świat się skończył. No to już była, to już Republika Austriacka z jej małym rozmiarem, z jej jakby reparacjami do spłacenia i tak dalej, to była zupełnie inny fenomen, ale może, a z drugiej strony, jeśli chodzi o Niemcy, no to oczywiście no ten mit Hindenburga, no był potężny, prawda, on w dużej mierze uwarunkował rozwój wydarzeń w dwudziestoleciu międzywojennym w Niemczech, ale ja bym może zwrócił uwagę jeszcze na to, że tak, no ale tu mówimy o stronie militarnej, ale możemy jednocześnie opowiadać o tym, że to jest paradoks. No my żyjemy w świecie, który w dużej mierze wygenerowała pierwsza wojna światowa. My weźmy inne obszary życia. Przecież na przykład nauki ekonomiczne. Boom, który się pojawił w ekonomii po pierwszej wojnie światowej, jest po prostu zdumiewający w tych upadłych, jak mówimy o Austrii i Wiedniu. No to oczywiście militarną kadrę bym odsunął na bok, ale przyciągnął takie nazwiska, które wybuchły po prostu. I to mówimy o Schumpeter, Mises, Hayek, to jest myśl, którą dziś, prawda, zbiera, w zupełnie innym kontekście się odbiera, ale wówczas ona była w dużej mierze uwarunkowana tym, jak wojna zmieniła stosunek do pieniądza, w jaki sposób wojna zmieniła stosunek do myślenia o możliwościach instytucji centralnych, które miałyby nadzorować waluty, i wreszcie to doświadczenie ściśle związane z pierwszą wojną światową, hiperinflacji. To jest coś, co miało niesłychany wpływ na umysły klasy średniej. Ludzie tam przecież z dnia na dzień tracili całe majątki gromadzone z pokolenia na pokolenie i nagle trzeba było jakoś wyjaśnić, znaleźć rozwiązania, które by zabezpieczyły te następne pokolenia przed takimi katastrofami. Z trzeciej strony można rozmawiać o naukach prawnych, w których się pojawiają takie teorie, które też, prawda, szukają stabilizacji, w jaki sposób można by było umocować prawo, i tutaj prawnicy by mówili o Hansie Kelsenie, jego karierze w dwudziestoleciu międzywojennym. Więc to jest naprawdę mnóstwo obszarów. Coś jeszcze, panie profesorze? Mnóstwo. No, nie mówiliśmy chyba w ogóle jeszcze ani słowem o komunikacji wszelkiego rodzaju. No, po pierwszej wojnie światowej w 19 roku ona jest diametralnie inna niż w 1913, tak? No bo to kolej był tym czynnikiem strategicznym. Kolej, prawda? To już wcześniej, ale no wszystko, udoskonalenie wszelkiego rodzaju pojazdów, tak? Tej komunikacji w sensie nie przenoszenia ciała, tylko słów i, słów i głosu. No, wszelkiego rodzaju techniki wojskowe, które potem przechodzą, stają się użyteczne dla cywili. No i nie mówiliśmy jeszcze o jednej dziedzinie, czy o dwóch dziedzinach wiedzy, które robią gigantyczną karierę, bo udowadniają swoją przydatność. Jedna to jest antropologia, tak szeroko rozumiana. No, że właśnie to jest nauka, która między innymi może służyć udowadnianiu wyższości nad innymi. No i wreszcie zupełnie elementarna chemia. No tak, pierwszej wojny światowej nie ma bez chemii. Gazy, tak? Bojowe. No nie, no jakiego rodzaju erzace, tak? Że można produkować coś z niczego, tak? Tylko muszą mieć składniki chemiczne, które będą imitowały to coś. Ale może coś bardzo uchwytnego dla naszych słuchaczy? No, zmiana czasu z zimowego na letni. Bierze się z pierwszej wojny światowej. W związku z tym, że my mamy, to Niemcy najpierw wymyślili, a później wszyscy dookoła chętnie podjęli, żeby oszczędzić na węglu i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to są rzeczy, których otaczają nas z różnych stron. My w Kulturze Liberalnej zrobiliśmy cały temat tygodnia. On się ukaże jutro właśnie na temat różnych aspektów pierwszej wojny światowej z Christopherem Clarkiem, Margaret Macmillan i z panem profesorem zrobiliśmy takie wywiady, które z różnych stron oglądają te fenomeny pierwszej wojny światowej. Jak ona jest dziś relewantna? A refleksja na temat przemocy, to moim zdaniem jest też coś bardzo ważnego, co się wtedy stało, ale też się nie przebiło jednak. Bo jednak tych biednych żołnierzy wracających z syndromem traumy leczono za przeproszeniem elektrowstrząsami. Fakturując, prawda? Mówiąc krótko. Tak? No właśnie. Chociaż była też taka szkoła, że, no, że jednak jest shell shock, to słynne tak. Powiedzenie, pojęcie brytyjskie, no, że jednak psychoanalitycy to wprowadzili, prawda? Proszę o tym powiedzieć, to jest bardzo ciekawe. No, to jest chyba ten przełom w refleksji na temat przemocy. No, znaczy, ja mam wrażenie, ja nie jestem specjalistą od historii medycyny, ale mam wrażenie, że jakby pamięć tego, jak właśnie torturowano tych żołnierzy rzekomo ich lecząc i wszystkie te inne ślepe drogi medycyny z tego okresu, to był jakiś szok w środowisku lekarskim. To znaczy, że jednak na taką skalę to się chyba w czasie II wojny światowej nie powtórzyło. I ten element, no, że inwalidów mamy po 18 roku na ulicach wszystkich miast, to jest między innymi jeden z czynników, który generuje pacyfizm, tak? O którym mówimy, że on jednak nie był w stanie pociągnąć ze sobą większości. Więc następuje jakieś uczulenie, tak? Również na problem ludzkiego ciała wskutek tej wojny. Ale nie jest ono decydujące, że jednak potem w 1938-1939 roku w sumie będzie się jednak uważać, że kolejne okaleczenia są warte wojny. No bardzo, właśnie. Bardzo, bardzo ciekawe, bo pod Wiedniem znajduje się taki słynny szpital Otto Wagnera zaprojektowany z tym kościołem pięknym Kirche am Steinhof i tam to są budynki, które uważano, że będą przeznaczone do nowoczesnej psychiatrii, do leczenia pacjentów i to są budynki, w których w czasie II wojny światowej dokonowano eutanazji i wszystkich tych rzeczy, które... Więc to jest bardzo ciekawe, żeby zobaczyć to jest oczywiście ciągle. Ta radykalna konsekwencja z tego, co mówiliśmy, że jak nie chcemy widzieć tych wszystkich okaleczonych czy upośledzonych z natury wokół nas, to ich wyeliminujemy. I to jest też eugenika, która bierze swój początek w pierwszej wojnie. Właśnie wtedy. To znaczy, że nie jesteśmy zbyt mądrym gatunkiem. Ja bardzo przepraszam, skoro ta refleksja tak się wolno przebijała i nie wystarczyło. Ile zginęło osób w czasie pierwszej wojny światowej? Z 15 milionów ludzi? No, 9-10 milionów żołnierzy plus i cywili. Bliżej nieokreślona osób zmarłych cywili. Prawda? To bardzo ciekawa refleksja na temat właśnie filozoficzno-moralna. No, ale szybko zdano sobie sprawę, że to jednak było szaleństwo, tak? Intelektualiści, to może warto wspomnieć o tym Karlu Krausie z Wiednia, który no powiedzmy o tych dobrych teraz. Tak, no jako jeden z takich nielicznych intelektualistów nie uległ szaleństwu i od samego początku ostrzegał przed tym, że z tej wojny nic dobrego nie będzie. Można powiedzieć także o tym nieszczęsnym Franciszku Ferdynandzie zastrzelonym w Sarajewie, że on był ostatnią postacią w rodzinie Habsburgów, która parłaby do wojny. On był zdecydowanym przeciwnikiem jakichkolwiek działań zbrojnych. To jest paradoksem, że z powodu tego, że został zastrzelony w przypadkowy sposób przez tego Gavrilo Princip. Wybuchła wojna. No dobrze, i jeszcze jeden temat. No, troszeczkę się prześliznęliśmy nad tym. Być może to daleko nas nie doprowadzi, ale jednak pojawiają się takie próby porównań, analogii, wysnuwania analogii historycznych, prawda? Że teraz i wtedy. Czy to istnieją jakieś takie analogie? Co panowie o tym powiedzą? I jeśli są, to jakie one są? No pojawił się zestaw artykułów w 2014 roku, który próbuje uchwycić ten problem 1914 roku od strony upamiętniania. Iwan Krastev napisał taki tekst, w którym stwierdza, że to, że politycy od dłuższego czasu, bo my mówimy teraz, ale właśnie te komemoracje odbywają się we Francji, w Wielkiej Brytanii już od wielu, wielu miesięcy, tak? W związku z tym, że to musi jakoś oddziaływać. Jeżeli ktoś się uczy sztuki dyplomacji, zastanawia nad polityką zagraniczną, to jakich punktów odniesienia szuka w przeszłości? No i tu pojawia się ten rok 1914, którego w tekstach kultury, w opracowaniach naukowych, komiksach, co kto chce, jest tak dużo, że teraz Krastev mówi, w jaki sposób to oddziałuje na umysły polityków. Czy oni być może w kryzysie na Ukrainie, w kryzysie związanym z Krymem, nie obawiali się tego, co jest tą największą lekcją z 1914 roku? To znaczy nadmiernej reakcji, żeby się ostrożną dyplomację prowadzić, nie wyostrzać tej obliczalną, tego. Tak, taką, która właśnie mierzy siły na zamiary. I to jest, generalnie rzecz biorąc, można w tej chwili mówić o takim podziale w europejskiej polityce, że jedni to są ci, którzy się bardziej boją roku 14, czyli skutków konsekwencji, których nie mogą, znaczy skutków swoich decyzji, których w tej chwili nie mogą przewidzieć, a drudzy to są ci, którzy wyciągnęli lekcje z 1938 roku. Czyli? Że ustępstwami daleko nie zajdzie. Można o tym długo, ale ja bym powiedział, że coś innego łączy ten świat dzisiejszy znacznie silniej ze światem 14 roku niż ta analogia, jeśli chodzi o uprawianie polityki. Że przecież my w tej chwili, w ciągu ostatnich kilku lat oglądamy rozpad na Środkowym Wschodzie, a na Bliskim Wschodzie też nie wygląda dobrze, rozpad tego świata, który powstał wskutek pierwszej wojny światowej, tak? Syria, Irak, Liban. To są wszystko twory, które zostały wymyślone w czasie pierwszej wojny światowej, na naszych oczach się rozpadają i wszyscy będziemy tego konsekwencje ponosić, nie mówiąc o kwestii Palestyny, czy dzisiejszego Izraela. No, lekcja, która płynie z tych kilku publikacji, w tym, a także z publikacji mojego profesora, jest taka, że można było zatrzymać ten konflikt. Znaczy, wydaje się, że takim duchem epoki jest stawianie na myślenie o tym, że te duże konflikty można było powstrzymać, że to było jednak dziełem rąk ludzkich, w związku z tym być może ludzie mogli je zatrzymać. To jest chyba dość ważne. To jest ta lekcja i ona jest dziś opowiadana w kontekście Unii Europejskiej i różnych kasandrycznych przepowiedzi na jej temat. Mhm. Bardzo dziękuję. Jarosław Kujisz, Włodzimierz Borodziej, współautor książki Nasza Wojna. Mamy kilka egzemplarzy. Proszę zadzwonić do Natalii Grzeszczyk, 7 trójek. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia. Dariusz Bugarski. Zapraszamy do reklamy. To memoriał. Siatkarze reprezentacji Polski, Bułgarii, Chin i Rosji w 12. memoriale Huberta Jerzego Wagnera. 16-18 sierpnia, Kraków Arena. Bilety na www.abilet.pl. Patronami medialnymi są pierwszy program Polskiego Radia i Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Który miał wielkie serce. Żegnamy reklamy. Punktualnie 22, to program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 28 lipca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Kolejne osoby z otoczenia prezydenta Rosji zostaną objęte sankcjami. Historycy pomogą w ocaleniu tradycyjnych wędlin. Za chwilę nasz reporter opowie o szczegółach. Będziemy także przypominać, że warto zrobić badania i sprawdzić, czy nie jesteśmy zarażeni groźnym wirusem żółtaczki typu C. Ambasadorowie krajów Unii po kilku godzinach rozmów tym razem doszli do porozumienia. W związku z tym, co dzieje się na Ukrainie, mają być kolejne restrykcje wobec bliskich współpracowników Władimira Putina, ale także rosyjskich firm. W Brukseli jest Beata Płomecka. Polskie Radio dowiedziało się nieoficjalnie, że wstępnie uzgodniono, by wpisać na czarną listę 8 rosyjskich oligarchów, którzy wspierają finansowo władze na Kremlu i poparli aneksję Krymu. Padła też propozycja, by sankcjami objąć 3 rosyjskie firmy, które odniosły konkretne korzyści na destabilizacji sytuacji na Ukrainie. Unijni ambasadorowie jutro spotkają się ponownie i wtedy ostatecznie ustalą, kogo konkretnie i którą spółkę dopiszą do czarnej listy. Obecnie unijna lista stworzona w odpowiedzi na ukraiński kryzys liczy 87 osób oraz 20 firm lub organizacji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I kolejne informacje w serwisie Trójki. Instytut Pamięci Narodowej zajmie się kiełbasą i to nie jest żart. IPN w Krakowie zbada, gdzie nielegalnie w PRL-u produkowano wędliny. Na podstawie akt Służby Bezpieczeństwa i Milicji producenci będą mogli udowodnić, że receptura przygotowania wędlin nad wolnym ogniem jest starsza niż 25 lat, a to z kolei umożliwi rejestrację wyrobów jako tradycyjne i pozwoli ominąć restrykcyjne normy dotyczące zawartości substancji smolistych, które we wrześniu ma wprowadzić Bruksela. Sprawę wyjaśni nam Paweł Pawlica. Nielegalna produkcja wędlin, szczególnie w okresie stanu wojennego, była surowo ścigana. Dlatego nie powinno być dużego problemu z odnalezieniem akt tych spraw. Robiono naloty, i zwłaszcza przed świętami. Konfiskowano na przykład, jak to mówią wówczas, nielegalnie produkowane wyroby mięsne czy wyroby wędliniarskie. Marek Lasota, dyrektor krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Czy IPN zajmuje się kiełbaskami? Nie, natomiast IPN po prostu udostępnia swoje zbiory. Sami wędliniarze od kilku miesięcy starają się zarejestrować swoje produkty jako tradycyjne. dość dziwne, że my tyle lat produkowali i nikt nic nie mówił, naraz wszystko jest źle. Ministerstwo Rolnictwa przygotowuje rozporządzenie, które umożliwi producentom przygotowywanie wędlin na otwartym ogniu. Wystarczy, że zgłoszą się do powiatowego inspektora weterynarii, gdzie ich wyrób zostanie przebadany. Wędlina będzie musiała jednak spełniać dotychczasowe normy zawartości benzopirenu. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Nowe przepisy mają uderzyć głównie w niewielkie zakłady wędliniarskie w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wykryty pod koniec ubiegłego wieku groźny wirus żółtaczki typu C można całkowicie wyleczyć. Warunkiem jest wczesne wykrycie przeciwciał w momencie, kiedy nie ma jeszcze objawów. A szacuje się, że w Polsce zarażonych wirusem HCV jest ponad 200 tysięcy osób. Leczy się tylko niespełna 15% chorych. Do wykrycia wirusa dochodzi najczęściej przez przypadek. Tak też było z Adamem, opowiada jego mama. Poszedł oddać krew. Wykryto mu we krwi dwa wirusy HBV i HCV. Najprawdopodobniej do zakażenia doszło zaraz po urodzeniu w inkubatorze. Każdy człowiek powinien zrobić badanie. Barbara Pepke, prezes Fundacji Gwiazda Nadziei. Nie ma osoby, która nie byłaby u dentysty, u kosmetyczki. Można z gabinetu wyjść i przez wiele lat nie wiedzieć o tym, że jest się zakażonym, ponieważ ten wirus nie daje żadnych objawów. Profesor Robert Flisiak, Polskie Towarzystwo Hepatologiczne. Jeżeli choroba jest wcześniej wykryta, jest mniej zaawansowana. Jeżeli jest mniej zaawansowana, skuteczność leczenia jest wyższa. Dlatego tak ważne jest wczesne wykrycie groźnego wirusa, a wystarczy zrobić badanie krwi na przeciwciała HCV. Jeśli lekarze tego nie proponują, sami możemy o to poprosić. Londyn ustami wicepremiera Nika Clegga apeluje: odbierzmy Rosji prawo organizowania mundialu za 4 lata. To ma być kara za wspomaganie separatystów na Ukrainie. Podobne głosy dobiegają z Niemiec i z Holandii. Poparcia tego pomysłu nie wyklucza także polski minister spraw zagranicznych. Wśród przeciwników takiego stawienia sprawy jest były sportowiec, a dziś poseł Jan Tomaszewski. Przypomnijmy, że on po swoich wypowiedziach o rosyjskich mistrzostwach musiał opuścić PiS. Tematem zajął się Marcin Pośpiech. Odebranie mundialu Rosji. Mirosław Żukowski, dziennikarz sportowy Rzeczpospolitej. Byłoby jak najbardziej częścią tych sankcji Zachodu wobec Putina, które się zarysowują wreszcie, ostatecznie. Politycy, precz od sportu. Poseł Jan Tomaszewski. Czy wyście wszyscy powariowali? Czepcie się swoich politycznych